framförallt västvärlden har aldrig varit så här tekniskt högstående. Vi har till exempel mobiltelefoner, vi har internet, vi har bilar, vi har flygplan som åker varv runt jorden varje sekund det här året. Vi har byggnader som når extremt höga höjder, som är uppe bland molnen på riktigt. Och och det är ganska kallt. Ska vi gå och hoppa lite? Ja. Och då ska vi hoppa som en groda. Ska vi ta och gå in? Ett bud från ett av de tryckerier som... Ja, idag har vi 26 februari. Sverigekanalen direkt. Och dagens datum är den 26 februari 2020 här. Vi har referensinspelning. Jag tog mig faktiskt ut här i förskräckligt kalla vindar och så i morse. Norr ute. Så jag tog faktiskt min norra sväng här. Det var ju hemskt kallt blåsigt. För att sen ta mig till ICA-butiken. Jag... lyckas jag få syn på lite skrep och så här. Jag hittade någon slags metallstång också i morse här, men den kan man stötta sig med som en vandringsstav faktiskt. Ja, det var lite mindre mängder skrep som slängdes i en papperskorg ut med Klostergatan. Och sen var det väl några få kunder också inne på ICA-butiken där. De hade ju öppnat ganska nyligen. Och sen ville man ju hem i den här kylan och så. Jag var tvungen att stanna och vila, men hem i värmen vill man ju. Så man har ju duschat och så, ätit semlor och varit i sängen och så. Men om ni kanske minns det, så blev det ju krångel igår under ett antal timmar med listen to my radio där. våra kanaler så att säga låg nere. Och det gick inte att logga in. Jag upptäckte faktiskt i sängen här att det var samma konstiga tekniska fel igen faktiskt där. Men den här gången så låg jag kvar en stund längre i alla fall i sängen, men till slut så. Men väl på plats här och så, när man har fått upp ögonen lite mer vid skärmar och så här. På två datorer och så. Så märkte jag i alla fall att man kunde helt enkelt logga in och starta upp ett antal kanaler. Dels har jag hjälp också av en kontrollpanel här, app, som är en kontrollpanel för Listen to My Radio. Så via den kan jag också starta upp. Så att det tog en stund här att få igång våra kanaler som låg nere idag också faktiskt där. Och vi får se om det blir samma visa imorgon, men det är tydligen ett antal timmar som det ligger nere då i så fall. Det var i alla fall samma sak idag som igår. Och då får vi se hur det blir imorgon, men det borde starta upp i alla fall efter ett par timmar. Jag kan ju tillverka såna här banners eller button. Det blir som bilder med blått och gult och sådana slags budskap, adresser och så vidare. Vilket är ganska snyggt faktiskt. Man kan ju skicka upp de här bilderna direkt i de här inbäddade chattarna och Dalakanalen där på webnode.se och på Twitter och så. Dalagunnar där på Gab / Sverigekanalen. Istället för att skriva en text med olika adresser och så vidare så. Ja, det är som en bild alltså. I PNG-formatet. Ja, det var förskräckliga vindar faktiskt. Det var ju, det är ganska kallt ute nu. Det ligger väl bara någon enstaka plusgrad. Tydligen så är det snart dags för lite mildare väder tydligen. Men för närvarande är det ganska kallt och kyligt och framförallt väldigt hårda och väldigt, väldigt kalla vindar faktiskt. Men snart är det dags för lite mera mild luft att återigen strömma till. Det är alltså tillfället som det är lite kallare väder. Det ligger väl på någon enstaka väldigt kyliga vindar. Jag har delat några nya slänkar och så. Och tillverkat såna här eller banners. Ja, på svenska blir det väl reklambilder där. Mer reklamförändringar och så. Vi får se hur det blir imorgon när det gäller våra kanaler på Listen to My Radio. För idag låg de nere igen och det gick inte att logga in, men några timmar senare så gick det och jag har startat upp ett antal kanaler här. Vi är inte helt beroende av våra kanaler på Listen to My Radio. Efter våra alternativ som är aktiva, och det är alltså My Radio Stream, och vi har också två kanaler på caster.f, och sen kan man ju starta upp ny, så jag startade upp en ny kanal igår på My Radio Stream, men det är gratis konton och det finns inget så för att spela upp i en mediaspelare, och tyvärr direkt trasig jag utfodringen av örnarna där. Jag har delat några nya slänkar och tydligen så dödades. Det var något fruktansvärt. Det var två kriminella gäng som kom i bråk, troligtvis vid centralstationen här. Två ungdomsgäng eller så typ. Det var blod och en yngling, ung, har dödats i detta våldsamma bråk med påkar och så. Jag tror han blev knivhuggen till döds. Brandattentat också mot Gottsunda kyrka. Friatider.se också där. Det står att en polispatrull upptäckte branden av en slump. De råkade väl passera där. Det är väl lite oklart när det gäller skadorna på den här kyrkan, men det har blivit en del som måste åtgärdas och så efter den här branden. Dan Park riskerar fängelse igen. Det är så alltså Dan Park som återigen riskerar fängelse. Bild också på en glass som heter 88, tror jag. Välkänd. Men glassar är för kallt för maggen. Jag testade såna här små kex också här som är lite salta. Ja, jag har ätit mat också här. Det var någon... ja, vad var det? Det var en fryst rätt som man kan värma upp i mikrovågsugnen. Och så. De är ganska billiga faktiskt. 24 spänn och så. De här nedfrysta. Ofta med sås och potatis och grönsaker. Det är ju nedfryst så man får ju värma upp det. Och aktiviteterna har ökat hyfsat här på gab.com och / Sverigekanalen. Det är alltså gab.com och / Sverigekanalen. Antalet följare var häromdagen 98 och är nu 106. Inläggen är 288. Så besök mig gärna på gab.com/ Sverigekanalen. Annars är man ju mest aktiv på Twitter som Dalagunnar eller / Dalagunnar på Twitter. Och de flesta är ju också på Twitter, men en del har ju lämnat Twitter, blivit avstängda eller har gab.com som ett alternativ. Ja, det stod i T-centralen, men jag tror det var Sveriges Radio kanske som skrev centralstationen. Jag tror det var i natt eller så. Det var två kriminella gäng, ett våldsamt slagsmål, ett 30-tal gäng som hade påkar. Det var blod överallt och en person där, en ung man, dödades i det här stora bråket vid centralstationen. Jag tror jag såg det på Sveriges Radio först. Följ mig på Twitter som Dalagunnar, det vill säga / Dalagunnar på Twitter. Och vi har ju nyheter media.chatango.com och där kan ni faktiskt posta länkar och så. Man kan vara anonym eller man kan registrera sig och så. Och som inte sköter sig blir blocken. Det går att posta nyhetslänkar och annat där. Om ni driver hemsidor och bloggar och annat. Bertil Sala med sin föreställning. Och här gassar solen verkligen. Nu har jag lite skydd bakom ett kontroll. Jag får inte solen rakt i trynet här. Det är lite fördraget också. Men det är en gassande sol. Men det är verkligen kallt ute. Det är... kommer tydligen bli mildare snart. Ja, det är tydligen på gång med mildare väder. Lite mildare luft, men det är tämligen kallt och väldigt hårda, kyliga vindar som, ja, man blir alldeles nedkyld faktiskt. Jag ska säga också att jag passerar förbi miljöstationen och där har någon ställt en skärm också. Antingen är det en dataskärm eller tv-skärm, en sån här plattskärm, trasig. Och av en slump så gick jag ju fram och tittade på en påse där på marken, en plastpåse. Och till min stora glädje där så var den här plastpåsen fylld faktiskt med flaskor och burkar. Jag hade ju faktiskt lite grann i en påse här som skulle pantas, så att nu har jag en del här som man skulle kunna ta till ICA-butiken imorgon och panta. Det är en liten lokal som finns för själva ICA-butiken på höger sida. Där får man panta flaskor. Så att det lär väl bli en 30-40 spänn. Det var en hel påse full där. Ja, den där frasig. Antingen var det en tv-skärm eller dataskärm som man har lämnat vid miljöstationen, tyvärr. Det är ju fel, men ja, det är så folk gör faktiskt då. Nu har jag också uppdaterat här. När man kommer in på dalakanalen.webnode.se och webb är med ett B. dalakanalen.webnode.se, så ser ni såna här reklamskyltar där, kan man säga. Button eller banners kallas de på engelska. Med bra information och så, istället för att skriva en text. Det är som en bild faktiskt. Högst upp kan man se våra direktsändningar måndag till onsdag, och under kan man se torsdag till söndag med aktuella adresser. Ja, igår blev det en ändring av kanal 1 serveradress, och där hörde TuneIn av sig. Däremot så har Listen to My Radio ännu inte hört av sig, men de brukar höra av sig ganska snart. Annars så gassar solen in här norrifrån i vardagsrummet, studion. Men ute är det inte varmt och skönt. Det är väldigt kallt. Någon plusgrad, och det är ju väldigt kyligt här och hårda, väldigt kyliga vindar. Men jag brukar ju stanna och kolla runt och så. Och ser man se några människor i det ödsliga, ganska så dött i Långsuttan, ni vet. Och ifall man ser någon skrep och så, och jag lyckas väl hitta någonting idag, vad det nu var, plast och så, något cigarettpaket som jag fick bort, och sen ser det lite bättre ut. Nej, det var inte så många människor ute och rörde på sig här i kylan. Det var en staka. Och sen vill man ju hem så fort som möjligt, men man fick ju stanna och vila också där. Ja, tillståndet heter Sverigekanalen. Och utgivare är Gunnar Andersson i Långsuttan. Ja. Så att nu har jag ganska mycket flaskor och burkar här som skulle behöva pantas på ICA. Och jag tror att motvind också hem dessvärre. Väldigt kalla vindar. Men det är ju faktiskt så att det är ju ganska tillfälligt det här tydligen, för att det är ju faktiskt så att det är lite mildare luft på gång snart, så att den allra värsta kylan ska väl dämpas snart. Jag ska säga också att den här dalakanalen.webnode.se, det finns en kort adress också där som ni kan notera. Och den är tini.cc. Alltså tini.cc och snedstreck radion. Kortadressen är alltså tini.cc och snedstreck radion. Och i Örebro så har polisregion Bergslagen här. Man utökar alltså kamerabevakningen till fler platser i Örebro. I bostadsområdet Oxhagen står där i Örebro uppförs nu kameror som ytterligare ett hjälpmedel för polisen att förebygga brott och öka tryggheten. Så att man utökar alltså det här kameraövervakningen till fler platser helt enkelt i Örebro, och det här gällde bostadsområdet Oxhagen. Jag vet inte riktigt, men ja, Vivalla har man hört talas om ganska många år, och det verkar vara en hög, det verkar vara en hög andel med så kallade kulturberikare. Att upplevelsen och känslan är att man är. Fast det här var ju då Oxhagen som kommer få kameraövervakning i Örebro. Detta meddelar polisen Örebro, som tillhör polisregion Bergslagen, och som också vi tillhör här uppe faktiskt. Man har ju delat in, jag tror det är 6 regioner som den nya organisationen är faktiskt. Men det här bråket var väl troligtvis i själva tunnelbanan. Jag tror inte det var själva centralstationen i Stockholm som det här bråket var. Jag ser en bild här. Kan ta samnytt.se, samnytt.se i Twitterflödet här. Dala Gunnar på Twitter, samnytt.se, och Mohammed erkänner att han knivmördade 70-åringen. I tisdags förra veckan så blev i tisdags förra veckan blev alltså en 70-årig man, en 70-årig man brutalt nerhuggen i Knalleland i de norra delarna av Borås. Det var så tisdags förra veckan. Då blev en 70-årig man brutalt nerhuggen i Knalleland i de norra delarna av Borås. Samnytt.se och Mohammed har erkänt att han knivmördade den 70-årige mannen. Orsaken verkar helt oklar. Han kom till Sverige 2010. Han blev svensk medborgare 2015. Han knivmördade 70-årig man i Borås med ett tiotal knivhugg i ryggen här. Vi tackar micke.k69.com kan jag säga. Han har en hemsida. Den 70-årige mannen, vad hade han gjort? Den här Mohammed, för att få ett tiotal knivhugg i ryggen och sen avlida. Ja, det var två gäng som fullt påkar och blod slogs slagsmål. Och en yngre ungdom i gäng, ena gänget där dödades i natt. Det stod T-centralen och sen stod det centralstationen, men jag tror att det var nere i själva tunnelbanan som det här stora bråket mellan de här två gängen skedde. Men det här är ju brutala typer. De slåss med påkar, knivar, ja, allt. De är beredda att döda och så. I alla fall en del. Och att grovt kriminella kulturberikare dödas, eller att de dödar varandra, det är ingenting som är negativt på något sätt. Det är ju bara mycket positivt att de här dödar varandra. Det är ingenting negativt. Det är ingenting att sörja en död gangster alltså. De vill ju vara värstingar helt enkelt där. De vill ju leva ett hårt liv där. Och när de är döda så kan de inte göra en massa sattyg helt enkelt. Det kan ju börja med att de börjar använda alkohol, droger. Och ja, de börjar klottra, de börjar snatta. Det är ofta så det börjar faktiskt, lite små grejer där. För att sen bara bli värre och värre. De börjar begå stölder och rånar folk och så. svt.se. Och det här verkar vara nere vid spärrarna där nere. svt.se. Och expressen.se, knivskärning på T-centralen i magen. 7 polispatruller och flera ambulanser och en är avliden där. Det var ju bråk. Nu ska vi se här. Mattias Lindberg, Twitter. En 18-årig man har dött efter att ha blivit knivskuren på T-centralen i Stockholm. Efter en polisjakt anhölls senare 4 unga män, 17-21 år, misstänkta för mord. Plattformen på T-centralen klockan 21.30 igår kväll. Jag tror det var Sveriges Radio som skrev centralstationen, men det är ju fel. Det var själva tunnelbanan där skedde. Och ingen sörjer honom, i alla fall inte normala människor. Det är ytterligare en gangster. Han har ju själv valt att leva ett sånt liv också i de här gängen och så. Och nu kan han inte göra något mer jävelskap. Detta Josefin Olsson var sexa. Och 4 unga män, 17-21 år, är efter en polisjakt gripna, typ anhållna av polisen efter det här mordet. På T-centralen, på perrongen, plattformen. Jag tror det var Sveriges Radio som skrev centralstationen, men det verkar vara fel. Det var själva tunnelbanan där på någon plattform. Så. Det blev ett stort bråk med påkar och det var blod och så. De slogs, två gäng som gjorde upp. Ja, det är inte klokt. Ja, jag bor i Långshyttan så att jag har inte med det att göra. Jag har ju lämnat Märsta och Stockholm och så för många år sedan nu. Verkligen faktiskt. Det. Åren har gått iväg riktigt ordentligt. Så att jag har ingenting med Stockholm att göra också. Jag har väl möjligtvis lite kontakt med moster Lotta där på Söder lite grann. Via Messenger. Liga toppmöte mellan. Någon gång och så. Man kan ju se på TV och så. Men här uppe är det ganska folktomt faktiskt. Det bor inte så väldigt många människor direkt i Långsytan här faktiskt. Det. Så servicen är dålig och så tyvärr. I princip har vi ju faktiskt nästan bara ICA-butiken kvar faktiskt. Så mycket mer finns det inte längre här. Det har ju minskat befolkningen här med en tredjedel. Det var väl en 4000 invånare på 40-talet, 30-talet, 25 butiker, men det hade minskat ner på 1960 hade det gått ner till 3500 invånare. Och på 80-talet så var det nere på 2,5 och så. 2500 och så. Sen har det gått ner till 1600 tror jag. Ska det vara. Bosatta i Långsytan. Och jag försöker att sprida. Ja, det var någon som försökte. Man försökte elda upp kyrkan i Gottsunda, friatider.se, och polispatrull upptäckte branden av en slump. Det är väl lite oklart så att säga vilka skador som kyrkan i Gottsund har fått faktiskt då hur man ska skydda Gottsunda kyrka med kanske bättre larmsystem och vaktbolag och så, för att det inte ska kunna ske igen. Ja, Bonniers utökar också här. Man köper upp man köper upp 18 stycken tidningar. Så att man ökar sin makt, den judiska makten över media. Bonniers är ju en judisk släkt. Och Bonniers utökar alltså sin mediamakt genom att köpa upp 18 tidningar ytterligare, så att säga. Och vi kan se att en del företag går med miljardförluster faktiskt. Och så blir det väl nya sådana här sparpaket. Ja, de billigaste maträtterna är väl de här nedfrysta, ni vet, som med kött och potatissås, grönsaker och så där, typ. Som är den här frys deras band faktiskt, och det är ganska billigt. Läge kan man inte komma faktiskt. Det tar en stund att värma upp, men det är ju så att säga färdiggjorda rätter som sen har fryst ner, och prismässigt så är det ju bra faktiskt det. Ja, man får inte klaga här, det är 26 grader faktiskt. Jag har ju bara stäpporna på mig, men jag syns inte. Som igår så fick jag dra igång kanaler som hade gått ner här. Tydligen på Listen to Mario, men det är igång igen och så. Jag får hålla koll på det hela här. Det är mycket att... För att Sverigekanalen är det inte en kanal. Ja, det är ett tillstånd, men vi har ju flera kanaler. Mina egna versioner av verkligheten. Utan Sverigekanalen består av flera kanaler, varav några är så kallade direktkanaler. Vi har kanaler här med 10 stycken som ligger i Winamp. Och eftersom jag inte kopplar om Winamp till ett så kallat direktläge, så spelar Winamp bara upp från en spellista. Man kan koppla om och sen komma ut i direktsändning med mikrofon, men jag använder ju 2 stycken Buttstream på D-datorn och ett sändningsprogram för C-datorn som heter Edcast. Ganska fult, men det fungerar. Och då har vi en blandning av kanaler eller strömmande servrar från Listen to My Radio, My Radio Stream, och även 2 kanaler från caster.fm som har aktiverats. Och sen på myradiostream.com där så finns det några kanaler som ligger i beredskap och kan aktiveras. Och det är i sändning med ett antal kanaler här. Jag räknar många med. Det är 10, 10, Ja, 16, 17, kanske 18 kanaler totalt är i sändning. Och streamar och strömmar. Och uppe i norr här så är det en gassande sol, men det är ju väldigt... Det är liksom inte någon värme direkt. Jag ser att en del saker är dammiga här. Man skulle behöva gå fram med en liten blöt trasa och så faktiskt. Det blir tjocka lager med damm. Ja, det var ju verkligen. Bitande kyla och ja, det var det bara trådlösa som hade laddats och fria tider här. Löfven tänker inte avgå. Han vill göra Sverige starkt igen. Han tänker inte avgå. Men vi kunde se här att Socialdemokraterna har nu de absolut lägsta opinionssiffrorna på 40 år. S-partiet har aldrig haft så svaga opinionssiffror förut. Så här är det väldigt varmt och 26 grader och ute är det bitande kyl. Nej, den där Löfven verkar vi inte bli av med, men det är bra faktiskt att titta kvar på sådana pissdåliga siffror. Och förresten så läste jag här någonstans om två gäng här som var dödsfiender från Rinkeby. Och det ena gänget hade misshandlat och förnedrat ledaren för det andra gänget och avslutade med att pissa på honom. Så att nu har de här svartingarna, blattarna, rasfrämlingarna till och med börjat att pissa på varandra också. Inte bara på de så kallade svennejävlarna. Eller kanske svennehororna som de kallar oss. Det har varit omfattande skadegörelser och jävelskap mot äldre på flera platser. Lennart här på Twitter. Efter omfattande skadegörelser här mot PRO-lokalen i Kronogården, Trollhättan, som har satt in skottsäkert glas. Skadegörelsen har kostat kommuninvånarna i Trollhättan 225 000 kronor under en tvåårsperiod. Och det skottsäkra glaset kostar kommunen ytterligare 105 tusen drygt kronor alltså. Det var någon annanstans också som det är någon gäng som håller på att trakassera äldre människor som är gamla och skröpliga och går med rullator och kryckor och sånt. Och de här gängen har då skrikit åt de här gamlingarna att de är svennejävlar och kärringjävlar och gubbjävlar, att de ska få stryk. De spottar på dem och sparkar på dem och puttar och det är förskräckligt det faktiskt. Det är ju gamla skröpliga människor som bor på något äldreboende som inte får vara i fred för någon slags ungdomsgäng eller ligister kan man säga, som inte är svenskar alltså. Det är förskräckligt faktiskt, det är ju inte klokt. Ja, det är verkligen hemskt tycker jag. Vidrigt. Stäm gitarren så att du är redo för inskickningsperioden i mars. Läs mer på sverigesradio.se/p4nästa. Det här kan vara din chans. Ja visst, ta chansen. Gå in och kolla vad det är som gäller för att ditt bidrag ska vara godkänt. P4 nästa alltså, här i P4 Gävleborg och i hela landet faktiskt. Sen är det säkert väldigt mycket som man inte känner till faktiskt. Det händer väl saker och så som man inte har läst om så att säga på Sveriges Radio eller så. Det måste ju hända otroligt mycket saker som inte så att säga uppmärksammas och så av media. Fria Tider har ju tagit upp bottenrekord för Socialdemokraterna och Löfven tänker inte avgå. Han ska göra Sverige starkt igen. Ja, så dåliga opinionssiffror har Socialdemokraterna inte haft på 40 år. Bonnier köper upp 18 tidningar till och Dan Park riskerar fängelse. Återigen, och nyligen så försökte man att elda upp, bränna ner kyrkan i Gottsunda. Jag hade ju en flickvän en gång i Valsetra, men jag minns inte riktigt den där kyrkan i Gottsunda direkt. Men Fria Tider hade ju en plusartikel här. En betalartikel hade Fria Tider. Så att Fria Tider hade alltså en betalartikel, men rubriken kunde man se. Och det här är ju ganska många år sedan faktiskt, men jag tror jag sett det här förut, för att det var nämligen så att när andra världskriget startade och så, och Hitler och tyskarna kom och invaderade flera länder här i Europa, så hade då, i alla fall i början, kanske inte senare, men i början av Hitlers segertåg i alla fall, så hyllade självaste arbetarrörelsens den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet. Ja, det var alltså Aftonbladet av alla tidningar, den socialdemokratiska Aftonbladet, som hyllade Adolf Hitler och nationalsocialisternas frihetståg, som det kallades. Jag är nog ganska övertygad om att man inte hyllade det hela sen när det vände och närma sig slutet och så på andra världskriget. Men i alla fall i början på det hela så hyllade man. Man hyllade Hitler och Tyskland och segertåget över Europa. Hyllade man i Aftonbladet. Men jag är helt säker på att man några år senare ändrade ståndpunkt faktiskt. Men det här är ett faktum. Det finns ju alltså kopior och så utav de här gamla. De här gamla numren helt enkelt av Aftonbladet och så i arkiv faktiskt. Så att det går inte att förneka. Det finns arkiverat. Och det här är ju välkänt faktiskt. Att det var faktiskt så. Det går inte att försöka säga att det inte var så. För det var just så det var ju. Nu börjar solen då. Det skymmas och så, men den har inte gått ner ännu riktigt. Fördämningen brustit antagligen då, så att det höjdes ju med någon par två decimeter precis när det stod och bara blåste upp dörren. Det var lite rörigt start där faktiskt, det måste jag säga. Översvämningen har påverkat en del fastighetsägare som fått in vatten i sina källare, men situationen ser bättre ut nu efter att räddningstjänsten under dagen lagat skyddsbarriären och jobbat med att pumpa bort det vatten som lagt sig över centralplan i Valdemarsvik, berättar Per Nisse vid räddningstjänsten Östra Götaland. Ja, men just nu så ser det rätt så gynnsamt ut. Barriären ser ut att hålla och vattnet har ju sjunkit i alla fall 2 decimeter sedan i morse. Så det ser bra ut. Översvämningen orsakade även strömavbrott i centrala Valdemarsvik. Vid lunchtid var strömmen tillbaka, men översvämningen har också fått andra konsekvenser. Som bland annat för Göran Trysberg som fick se bilen på parkeringsplatsen stå i vatten. Det är min svärfar. Berätta vad som har hänt. Den har ju... Radio. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Ja, det är lustig reklam det här. Ja. Nedför trappan, jag ska ut på stan. Det känns som livet börjar om idag. Genom dörren kommer sommaren. Solen lyser mig i ögonen. Känns som livet börjar om idag. Inga hinder, inga krav som binder. Oh, hjärtat slår. Jag går ut och går en stund på promenaden. Oh, hjärtat slår. Jag vill alltid gå ner på promenaden. Oro sjunker som en sten. För allt känns bättre i solens sken. Jag är ensam men jag är stark. Och jag landar på säker mark. Vandrar framåt på lätta ben. Inga hinder, inga krav som binder. Oh, hjärtat slår. Jag går. Jag vill alltid gå ner på.

Just sommaren går jag och väntar på, just sommar med blommor och himmelblå. För sommaren är generös, tack vare en viss liten tös. Sommaren är med Maria, gör mig så jätteglad. Sommaren är med Maria, som är sommar. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar som hon sin mamma Watkins, I hope, because I trusted you to do the whole thing today. And I've done it all on me lonesome. You did. Yeah. We'll see how that turns. I'm hoping and praying that it burns itself out, that it turns out not to be as bad as the prognosticators are saying. That remains to be seen. from the Sky News Centre at 3. Ireland's Six Nations rugby union match with Italy next month has been postponed because of fears about coronavirus. It follows advice from public health officials. 50,000 fans have been due to attend the match in Dublin, while the under-20s and women's matches are both off too. Philip Brown's chief executive of the Irish Rugby Union. We were informed that the National Public Health Emergency Team. South Korea's Centre for Disease Control and Prevention said 216 of the 284 new cases were in Daegu, where the government has been mobilising public health services to contain the spread of the outbreak and in neighbouring towns. A 60-year-old Frenchman's died of coronavirus in a Paris hospital, the second virus-related death in the country. The head of France's National Health Service, Jérôme Salomon, confirmed the death on Wednesday, but did not say where the man contracted the virus or provide any other details. The man was amongst three new cases of the virus announced in France. Mahathir Mohamad has said he will return as Malaysia's Prime Minister if he has majority support in Parliament. Breaking his silence 2 days after the collapse of his ruling coalition and Strop resignation, Mr Mahathir said he quit to show he's not power-crazy and because he cannot work with the former Malay Party that he had ousted in 2018 polls. And the Japanese government has said preparations for the upcoming Tokyo Olympics are progressing as scheduled, despite concerns over the spread of the coronavirus. International Olympic Committee veteran Dick Pound said the rate at which the virus, known as COVID-19, is spreading could force the cancellation of the 2020 Olympics. However, the Japanese government spokesman Yoshihide Suga has stressed that Mr. Pound does not speak for the International Olympic Committee and that there are currently no plans to either cancel or postpone the games later in the summer. Sport. I'm Jules. Raising up the standards, heroes march before us, joining the chorus of our rousing battle song. Hear the beat of the feet of our mighty nation waking. Far ahead the tread of our comrades marching on. Can't you hear the sound of our European battle song? Can't you hear the sound of our European battle song? Against the tyrants, we fight the power of gold. We're stealing sinew at our father's foot of old. The whole land echoes our grand triumphant shout. The night of want is breaking, and they will see their rout. Can't you hear the sound of our European battle song? Can't you hear the sound of our European battle song? You are. They keep coming back, but we won't go away. We'll never surrender, gonna win the day. They might as well give up, we'll never give in. They'll never beat us, cause losing is a sin. Hail, hail victory. Hail, hail victory. Who do these people think they impress with their little red pouches? Dress, smiling police, we all gonna die. How can they still believe us in those lies? Hail, hail victory. We'll be right back. finns nog längre fram. Physically buying herbal food or supplements to take care of your body isn't just what you're physically doing, though that pays off. It's about what you're metaphysically doing, making the decision in your mind and your soul to do that. So we're covering it all. We hope this thing planes out and is great, but it looks like it's a big globalist move. And that's why I want to encourage listeners to go to InfoWarsStore.com while we still have herbal food ready to ship and get it today and get the other supplements, because we need the patriots that are awake and informed to be as healthy and focused and ready to be leaders in the future with what's coming down. I'm Alex Jones. I want to thank you all. Whatever you do, spread the word about the live broadcast. Live from NPR News in Washington, I'm Korva Coleman. President Trump will hold a news conference tonight at 6 p.m. Eastern Time to discuss the new coronavirus. He'll be joined by officials from the Centers for Disease Control and Prevention. Officials from the European Union and the World Health Organization met in Rome to discuss the coronavirus in Italy. NPR's Silvia Poggioli reports. Dr. Hans Kluge, WHO's Europe Regional Director, said Italy is implementing the correct measures and that by taking tough decisions, it's placing health ahead of economic prosperity. A total of 11 towns in northern Italy where two large virus clusters emerged are in total lockdown. And regional authorities have banned all public gatherings and closed schools, cafes, and movie theaters for at least 1 week. Many analysts fear the measures could tip Italy's already fragile economic situation into recession. At Ash Wednesday ceremonies at the Vatican, Pope Francis sent prayers to virus victims and their medical staffs, and he defied mounting infection hysteria by kissing a child and shaking hands with the faithful. Silvia Poggioli, and right between the eyes. Oh, yeah. If I seem itchy, I want you to know that I never meet to take it out on you. Life has its problems, and I get my shit, and that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some other day on this summer. Jag kan aldrig glömma dig, du borde hamnar här hos mig. Dansbandsdags.se, dansradio och mötesplats. Där vet jag att du finns kvar. får vi lov att spela den dansmusik du vill höra. Detta är dansbandsdags.se. Har fallit ner. detta avstånd mellan oss, det som klappar jag som ger. Jag har sjungit mina sånger av publiken om igen, medan andra mått så älskar och förlorat kärleken. Jag har rusat mellan barnen och den scen som dockat mig, den publik som besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gab.com/sverigekanalen. Besök oss på gab.com/sverigekanalen. Besök oss på gab.com/sverigekanalen. Besök oss på gab.com/sverigekanalen. Because more companies are expressing concern, they're not yet worried about a recession, a downturn, or even inflation if supply chains become really fractured and there are short supplies. So there are still some bigger issues to worry about if this outbreak runs for longer and deeper than people think. Russ Mould, thank you. In London, the 100 share index is down 0.4% at 69.88. In New York, the Dow is up 1% at 27,323. You're listening to World Business Report on the BBC World Service with me, Rob Young. A battle is looming between South Africa's government and public sector workers. The finance minister, Tito Mboweni, said he wants to cut the government's wage bill by $10.5 billion over the next 3 years. He said the public sector is way too bloated, so job losses are expected, as well as an attempt to cut the wages of some workers. South Africa's largest trade union confederation, COSATU, has called the move provocative. The country's economy is expected to eke out barely 1% growth this year. This is what people in Johannesburg have been telling us about their lives. I've been getting temporary jobs and contracts, I mean, so I wish I can get just permanent job. I have all the things that they require most of the time, but when I put my CVs, it's like I don't know what's going on, corruption. They should accommodate us in everything that they will be discussing instead of putting more finances into infrastructures. As a country, we are very challenged. We look at this whole state of the nation. For me, it's pointless. Eskom, there's challenges. Telkom, there's challenges. SAA, there's challenges. Every point and every corner in South Africa, we are challenged. Unemployment is taking over. People graduate, still get unemployed. And the question is, how do you then survive? How do you feed your family? Well, the government's announcement about job and wage cuts was made during the country's annual budget. And the BBC's Matthew Davies was watching it. He's here now. Hi, Matt. Hi. Where are these job cuts most likely to fall then? Well, I mean, the vast majority of these public sector job cuts, it's a little unclear, actually. There was no real detail. So he wants to reduce the public sector wage bill by $10.5 billion over the next 3 years, $2.5 billion this year. But there were scant details about exactly where the axe would fall. Now, it's thought that obviously some of the state-owned enterprises like Eskom, they would carry a large part of this because analysts say that is hugely overstaffed. And of course, Eskom and South African Airways have been getting massive bailouts. They're almost like an albatross around the Treasury's neck to keep them afloat. So, I mean, Eskom doesn't even make enough electricity from selling electricity, enough money from selling electricity to pay the interest on its own loans. This is also the suggestion about wages perhaps being cut, or at the very least frozen. What are the unions going to do to try to stop this? Well, essentially, they have to go on strike. They will want the government to a halt, which is perfectly feasible, really. It's a very powerful set of trade unions in the public sector, and they have many, many members. So the likelihood of a long, protracted strike in South Africa is now very much on the cards. Why is the government so desperate, and in this particular way? It's a question of numbers. They've got a 6.8% budget deficit. Gross debt will peak at 71.6% over the next 3 years. The economy is growing well below 1%. Unemployment is at 30%. And also the amount of tax they raised last year fell short of expectations. So it's all in the numbers, really. They're desperately short of money, and they need to raise some more. Another way of raising money, or saving money, is not necessarily just to cut the wage, but it could be to raise taxes. Was there anything in the budget about either increasing the tax base, so making sure that more people pay more tax on more things, or perhaps putting up tax rates? Not really. Many had expected a rise in the increase in VAT, value-added tax. That didn't happen. There were some tweaks to the system which meant that actually some South Africans are now actually going to be better off. They're going to have more money in their pocket. But there was also the usual increase in sin taxes, alcohol, tobacco, and soon to be heated tobacco and vaping as well. So there is some, but very little tax increases. And briefly, this is all against the background of the ratings agency Moody's potentially downgrading the country's bonds, its government IOUs, to junk status. Yes. I mean, it could be argued that this entire budget speech was aimed at Moody's. Look at us. We are making measures to cut the public sector wage bill. Whether Moody's or not will blame them and keep South Africa investment grade and not junk them remains really to be seen. Thank you, Matt. The BBC's Matthew Davies there. Traditionally, matchmaking websites appeal to people in their late 20s to early 40s, looking to settle down with a partner, perhaps to start a family. But now, thanks to apps such as Tinder, dating sites are not only mainstream and free of stigma, but appeal to people across the generations. These, perhaps, are people who wouldn't have considered going online to find love before. The big growth in users is not just among teens and millennials, it's also people in their 50s and older, the mature daters, a Dougal Shaw reports. It's very exciting when somebody answers. It's a bit like when you see somebody across the dance floor that you really like, your heart kind of lurches. Lorna is 62 and works as a PA in Edinburgh, Scotland. She's an avid user of dating apps. She's divorced and has grown-up children and even grandchildren to keep her busy these days. But she's still looking for that special someone. You know, I want the company, and you come home from work, you want to talk to somebody else about what you've been doing all day. Lorna's one of the growing number of older people using dating apps that cater exclusively for mature users. For women of my generation, you cannot just walk into a pub by yourself and meet people, because that sends a certain message to men of my generation. Since Tinder launched in 2012, online dating has moved into the mainstream and become big business. Traditionally, matchmaking sites were popular with people in their late 20s to early 40s. But now, the people flocking to dating apps are a generation younger or older than that traditional demographic. One person who spotted this change early is Charlie Lester. She's the founder of Lumen, a dating app for over 50s. Her company's been going for just over a year, and in that time it's already signed up 1.5 million people. I met her at her London HQ to find out what led her to venture into mature dating. So there are lots of over 50s and 60s using apps, using social media, so it's a natural extension that they would meet people online for dating. But also, I noticed that people in their 50s and 60s were trying to date on the existing apps, which were all designed for 20-year-olds. I mean, quite often, they wouldn't even allow you to join these apps if you were over 50. You'd have to lie about your age. Lumen isn't the only company to spot this growing market. More established sites aimed at mature users have launched apps recently, including Silver Singles and Our Time. The latter has more than doubled its user base in the last 2 years, with more than half of new joiners registering by mobile. It seems that mature daters like having their own digital space. I have tried other apps with no age restriction, and you're often approached by people who are really much younger than you, much younger, people that are the age of my children. And I find that a bit creepy and a bit unsettling. I don't really like the idea that they've looked at my profile. One risk that does seem to affect mature daters more than their younger counterparts is catfishing and money scams. Catfishing is when people use fake profiles to pretend to be someone they're not. the male profiles, they're sometimes in the military, high up in the military, quite successful abroad in Iraq. So they can't come and meet you right now. Nicola Fox Hamilton lectures in cyber psychology at the Institute of Art, Design and Technology in Dublin and researches online dating. She explained to me some of the dangers. Catfishing and online dating romance scams are a problem. They're really horrible because they target people who are looking for a relationship. The scammerly build a relationship with the person, and it can be over quite a period of time, usually months and sometimes up to 2 years before they actually ask them for something. So the person feels like they're in a relationship. And when they find out that they've been scammed, there's a double loss. So there's the loss of this very intense, intimate relationship, as well as the financial loss. And people have lost anything from £50 to £800,000. And when the police come to tell them, they sometimes don't even realise that they've been scammed until they hear from the police. But because people have been in this relationship for quite some time, and it is, they often describe it as the most intimate relationship they've ever had. Like, this person really listens to them, really gets them. Although well aware that there are scammers out there, Lorna in Edinburgh still thinks mature daters should not be deterred. Go for it. It's definitely worth a try. It's good for your health. The only thing I would say is be safe. Our thanks to Dougal Shaw for that report. Well, that's about it for today's programme. If you want to get a second daily helping of business news and trends, then we've got just the programme for you. Business Matters is available as a podcast for morning listening in Asia, Africa and Europe. You can download or stream it from 3 hours GMT. This is the BBC World Service, looking at innovative solutions to the world's problems. It can start with something as simple as a light. A light bulb empowering girls to stay in school in Ethiopia, to something complex. A laser beam of light shooting into outer space to help protect us from the sun. Genius solutions to the world's problems. People fixing the world. People fixing the world. Tuesday at 15 and 20 GMT. And at bbcworldservice.com, Tunnel 29. The extraordinary true story about an escape tunnel under the Berlin Wall. This week, in episode one, we meet Joachim, who's just 22 years old when the Berlin Wall goes up. He has to make a decision. Does he stay in the East or escape to the West? OS is next, here on the BBC World Service, the world's radio station. Hello, this is OS on the BBC World Service. I'm Luke Jones in for Nuala. You join me again in the middle of our BBC newsroom here in central London. Once again, many of the journalists around me here are following all the many developments in the coronavirus outbreak. A striking headline you may have seen on the BBC News app is that for the first time, the majority of new cases are now from outside of China. Now, we should point out that this might be explained by the fact that the situation in China is levelling out somewhat, whilst elsewhere in the world, cases have only just been discovered and action taken. And so, to a certain extent, the rest of the planet is at a different stage in this to China. But as well as the effect on people, we're also seeing the impact on sporting events. There have been fixtures postponed and businesses as well, as many offices are closed. Europe is now the place of focus at the moment. Italy, France and Spain are three countries I'm sure we will mention as new cases of coronavirus are found there. That's all in this next hour of OS. Hello, I'm Nick Kelly with the BBC News. The World Health Organization says that for the first time, more new cases of the coronavirus have been recorded outside China than inside it. But the WHO said again the outbreak was not yet a pandemic. Imogen Folks reports from Geneva. The World Health Organization regards the spread of the coronavirus outside China as deeply concerning. In Italy and Iran, cases are rising sharply, and it is not clear the authorities can trace the source of each infection or every contact the infected patient may have had. But the drop in new cases in China is heartening. The WHO believes the strict measures taken there are starting to pay off. That's why the medical team which visited China has advised other countries to learn from Beijing. Tension is high in areas of the Indian capital, Delhi, where clashes between Hindus and Muslims have killed at least 23 people. The clashes broke out on Sunday between protesters for and against a citizenship law, which critics say is anti-Muslim. Pratiksha Gildial is in Delhi. The Prime Minister, Narendra Modi, appealed for calm and peace. He said he's taken stock of the situation and that the police is working hard on the ground to restore order. However, this has come at a time when people are really wondering, where was the police force all this time? How did it get so ugly so quickly? There are allegations that the police looked away. They did nothing, with some groups alleging that police was even complicit with some of the mobs. Kenya's biggest university has apologised to students after its head of security blamed the behaviour of female students for instances of rape and sexual harassment. From the capital, Nairobi, here's the BBC's Ferdinand Amondi. The memo signed by Nairobi University's head of security noted rising incidences of robbery and rape of university students in the city and at black spots close to the campuses. But then the memo went on to say that in the three rape incidences reported last year, a clear case of recklessness could be drawn. It gave an example of a female student who was gang-raped on her way back from partying on foot, describing her as drunk. Nairobi University Chancellor Professor Stephen Kiama sent a quick apology and said the memo was insensitive and did not represent the values of the university. Police in Zambia say at least 50 people suspected of carrying out a series of chemical attacks have been killed by mobs since the first incident in December. Both children and adults have been targeted in the mysterious attacks. They're sprayed with an unknown chemical which leaves them unconscious. One suspect, who was interrogated on video, said the aim was to draw blood from the victims using syringes. There's speculation the blood is being used for witchcraft. World news from the BBC. The Spanish Prime Minister Pedro Sanchez is holding talks with the separatist leader of Catalonia's regional government, Quim Torra, despite entrenched differences over demands for Catalan independence. Mr. Sanchez said dialogue would not be easy after 10 years of grievances and blame, but he added that he hoped the process would pave the way for Catalans to reunite. The head of the Ethiopian Catholic Church has been denied entry to Eritrea. Cardinal Berhanyesus Demirou was stranded at the airport in the capital Asmara before returning to Ethiopia. He'd been due to attend an event marking the 50th anniversary of the construction of Asmara's Kidani Mehret Cathedral. The government last year closed down Catholic-run schools and hospitals after bishops criticised it. Sri Lanka has told the United Nations it will no longer endorse a UN resolution that calls for an investigation into alleged war crimes during the country's decades-long war with Tamil separatists. The foreign minister described it as a blot on the dignity of the people of Sri Lanka. The prime minister, Mahinda Paksha, denies the allegations of rights abuses during the conflict. And the five-time Grand Slam champion Maria Sharapova is retiring from professional tennis. The 32-year-old announced her decision in an article for a magazine. Here's our tennis correspondent, Russell Fuller. She is one of just 10 women to have won each of the four Grand Slam titles throughout her career, and a former world number one player too. But her career has... Sanction imposed earlier in the month for breaching financial fair play regulations, the former Gunners boss Arsene Wenger doesn't have any sympathy towards the club. I think sport is basically to win by respecting the rules. That's what it is about. We celebrate all the best in every sport. Good morning, alla ni där ute. Nu fick ni vakna till lite Mozart. Det är aldrig, aldrig fel. Och lite på tal om Mozart och det vackra här i världen, så ska jag tillsammans med Jalle Horn gå igenom lite om varför den moderna världen är så extremt ful som den är. Vi ser hur språket förfulas, vi ser hur byggnaderna blir fulare, vi ser till och med hur människorna blir fulare. Och inte bara det, så kommer vi även dyka ner lite grann i nyhetsträsket. Vi har coronaepidemin som sprider sig som löpelden över den här globala världen som vi ser. Vi har pratat om det väldigt ofta och vi kommer sannolikt prata om det igen. Men framförallt så kommer vi visa världen vilka som att världen tillhör de vackra. Du lyssnar på Sverige vaknar. Sverige, det är dags att vakna. Sverige. Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi stör. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. God morgon. God morgon till alla er där ute, till alla er i chatten, till er som lyssnar i efterhand eller till dig som lyssnar live just nu. Jag heter Ludvig Delin. Med mig tillsammans idag har jag den kulturellt finstående och finsmakaren, min kollega Jalle Horn. God morgon till dig. Ja, god morgon på dig med. Ja, och idag är det som sagt onsdagen den 26 februari 2020, ifall någon likt jag kanske inte riktigt håller på veckodagarna sådär. Är allt bra med Jalle? Allt är utmärkt. Allt är utmärkt. Det är härligt att höra. Och innan vi sätter igång dagens program lite grann så vill jag bara göra en uppmaning att gå in på friasvenskar.se. För att det är en otrolig, alltså, det är en fräck grej helt enkelt måste jag säga. Och det är som vårt eget Facebook, det är som vårt eget Twitter, det är betydligt mer än den här vanliga sociala mediegrejen. Det är verkligen en plats för och av svenskar i den liksom, digitala verkligheten som vi lyckats ha byggt upp, som västerlandet har byggt upp. Där vi kan umgås via en dator. Nu kan vi göra det och veta att alla är svenskar och alla är rättfärdiga svenskar. Jag tänkte bara kolla, Jalle, har du snokat in friasvenskar.se? Ja, jag har snokat in det. Jag kom ungefär till inloggningstiden och sen så fallerar jag på lösenorden. Ja, du säljer ju inte in det här så jättebra. Nu kommer Dan bli jätteledsen här nu när vi inte hypar det här. Ja, nej, jag kan tyvärr inte kommentera riktigt för jag har inte varit inne och kikat på det. Nej, men är det en fortsättning på det gamla Fria Svenskar? Det är en utveckling av, vad ska man säga, gamla medlemsforumet som har blivit otroligt, otroligt mycket bättre. Jag skulle väldigt gärna vara in där och köra lyssning, men jag har tyvärr inte lyckats komma in än. Ja, friasvenskar.se i alla fall. Och ja, framförallt så har vi ju ingen Zuckerberg som kan då slänga ut dig för att du säger något olämpligt. Bara det är värt att spana in den här plattformen faktiskt. Det finns en Magnus Sörman som kommer och tar dig i örat om du inte säger rätt saker. Ja, Magnus lovade igår att han kommer posta bilder på sin frukost i tid och otid. Så att vill man se det kan man ju alltid vara där. Sen får man ju även möjligheten att ta del av alla evenemang. Alla fantastiska evenemang som föreningen Det Fria Sverige genomför. Har man, alltså, man kan se det här direkt och man kan då... Ja, eftersom vi kommer glida in på det här så ska jag bara använda lite sådana engelska uttryck. Man kan attenda evenemang. Antingen de som sker på din egna ort eller det som sker i Svenskarnas hus eller någon annanstans. Så kan du då anmäla ditt intresse redan digitalt så att du slipper det här med mail. Du slipper till och med ringa. Du slipper prata med en enda människa. Det är underbart för dig som gillar sånt. Och... jag tänker lite på när vi pratar om Zuckerberg och med åsiktsbrott så är det inte helt ovanligt att svenskar faktiskt blir bötfällda, slängs i fängelse för att de har uttryckt sig på olika sätt på internet. Men det är inte bara i Sverige man slängs i fängelse, eller hur Jalle? Det är väl i andra delar av världen? Andra delar av världen kan faktiskt vara ännu värre. Fienderna är förstås inte lika vedervärdiga som de är i Sverige, men de slänger i fängelse likväl. I Kina kan det hända till exempel. Kina är på tapeten med sina virus, men en annan grej har träffat Sverige och det är en kinesisk förläggare som de slåss kineserna och svenskarna om han är svensk eller kines. Kineserna påstår bestämt att nej, men han har inte någonting med Sverige att göra. Han har sagt upp sina svenska medborgarskap och så vidare. Men svenskarna säger att nej, han är jättesvensk, en ultrasvensk. Det handlar om en kille som kom hit på 80-talet och sen så när det var den här revolutionen i Kina som inte blev någon revolution 89. Då stannade han kvar och blev svensk medborgare. Ja. Och han heter Gui Minong. Eller något sånt där. Är det Minhai? Gui Minhai, men jag vet inte hur man uttalar det. De har nog ett häftigt sätt att uttala det, kineserna själva. Men då har han i alla fall blivit fängslat nu. Han åkte tillbaka till Kina och körde igång lite så här quasi-revolutionär verksamhet då, genom att ha en bokhandel som gav ut satirisk och lite så här statsfientliga publikationer. Och då blev kineserna putta på honom och så kidnappade de helt enkelt honom och satte honom i fängelse i Kina. Mm. Och då har hela Sverige, nästan hela Sverige ska vi säga, hela det etablerade Sverige, så pop-etablissemanget kan vi kalla det för, tidningarna och politikerna och allihopa, de har ju gått ut och höjtat och sagt att det är helt fruktansvärt det som händer. Ja, en svensk som blir fängslad i Kina. Det är ju svensk, eller även de ska kalla dem kines eller svensk. Det får du avgöra. Rasligt sett är jag ju kines. Medborgarskapet kan det vara så att han är svensk. Att han har fått ett medborgarskap och faktiskt har det kvar. Kinesen säger att man inte får ha två dubbla medborgarskap om man är kines. Så egentligen får han inte vara svensk. Nej, men det är ju en kines. Så enkelt kan vi ju säga. Det är en kines. Ja. Nej, men då har de kastat om den här 10 års fängelse för påstått spionage. Det är klart att det är påhittad dom och påhittat sätt att få honom till Kina och så vidare. Allt det där. Det får man anta att det är konstruerat. Men nu är han där i alla fall och de vill få honom fria svenskarna. Till och med Hillary Clinton var ute och sa att nu måste EU agera. Sverige och EU måste agera. Inte hon förstås, men det skulle vi göra. Det här är ju jättebesvärligt då. Det är ju bra att, tycker jag, att den svenska regeringen faktiskt går ut och säger att ja, men det här är viktigt, det här går inte. Nu är han fängslad och ni måste fria honom. Han är svensk medborgare. Och det är att de förstås inte visar sig svaga som de brukar göra och bara ge med sig till höger och vänster. Det får man säga är bra. Däremot så är det stort problem för företagen, de säger varken bä eller bu. Alla företag som har handel med Kina, de kommenterar inte ärendet. Det vet man ju att det är ju otroligt känsligt för företag att lägga sig i kinesisk politik. I Sverige, ja, det är ju det. I Sverige och västvärlden så kan ju företag... I och med att det är stängt, closed society, det är ju inte ett open society. Det är ju det Kina. Det är ju bara att inse att de har sån handel. Ja, allting produceras där och det är sån extrem handel som sker med Kina. Så de är ju förstås lite försiktiga. Och det är verkligen alla storföretag mer eller mindre. De lägger locket på. Men regering och journalisterna, de går ju loss ordentligt. De är lite osäkra i regeringen, känns det som, hur de ska reagera på det här, för de har ju försökt sätta press kinesarna genom att säga, ja men om ni, de gav ut något pris till den här kinesen, Tucholsky-priset gav de till honom i hans frånvaro, och då sa den kinesen, ja men om svenska regeringen är inblandade och det är ju kulturministern som ger ut det där, ja då råkar det jäkligt illa ut. Ja. Men då gjorde de det i alla fall. Och nu är de med sura kineserna, för man ska inte bråka med dem. Men jag tycker det är bra att man bråkar lite mer om och visar ändå att ja, men vi lägger oss inte flata. Däremot måste man ju säga, regeringen har ju inte visat sig så bra att reagera när det är svenskar som har råkat illa ut. Vi kommer ihåg hur det var under den här tsunamikrisen. Ja, precis. Ja, då satt de i champagne. Laila Rivals, hon skulle väl gå på teater och de andra, de ville inte svara i telefon och de ville sitta och titta på tv och dricka... Ja, man kollade inte ens telefonsvararen på utrikesdepartementet. Nej, man kollade inte telefonsvararen. Precis, inte ens det klarade de. De var helt handikappade och värdelösa och gjorde inte ett skit. Italienarna, de hade ju planet efter ett par timmar i luften, körde de iväg Herculesplanen till Thailand, men svenskarna tog det ju flera veckor. Så helt oduglig. Och så den här killen i Mali var det ju en svensk som satt fängslad, jag vet inte hur länge. Och det var väldigt, det var ingen snack i media, väldigt lite. Däremot om en eritrean som sitter i Eritrea, då hojtar de hej friskt. Den här kinesen som sitter fängslad i Kina nu hojtar de hej friskt. Men de är inte så jäkla dugliga på att bry sig om svenska medborgarna. Och det är intressant också. Man kan ju se med David Isak, han eritreanen som är fortfarande i Eritrea. Och även Gui Minhai i Kina. Det är alltid deras egna systemkritiker. Alltså som, vad ska man säga, de ligger väl pass i den agendan som svenska politiker ändå har. Så ser man till att stödja dem framför att stödja till exempel, alltså jag kan inte ose det här totala hyckleriet från svenska politiker när man håller på och kritiserar Kina för att, ja men här är en människa som har gett ut satiriska böcker om kinesiska diktaturen och därför måste vi stödja honom för att han var i Sverige på 80-talet och åkte lite tunnelbana och han hade en svensk papperslapp. Då är han svensk. Då måste vi sätta in otroliga diplomatiska resurser för att hjälpa honom. Men tar vi då en liten titt närmare i Sverige. Ja, vad händer nu? Jo, Dan Park till exempel. Denna konstnär som vi ändå har i Sverige. Som också sysslar med satirisk konst. Och så är lite då statsfientlig. Om vi ska använda de uttrycken. Ja, hans gallerier. Där stormar polisen in. Plockar ner konsten. Man kastar Dan Park i fängelse. Nu står han åtalad igen. För hur han har uttryckt sig i rättssalen för föregående åtal. Samtidigt som man håller på att kritisera. Man kritiserar Kina hela tiden. Och de har inget öppet internet. Nej men, det har inte vi heller. Alltså HMF-domarna alltså, slår som spön i backen i det här landet. Alltså när man dömer äldre människor, yngre människor, alla människor av varje form som uttrycker minsta lilla kritik mot det här statsbygget och mot framförallt den här vansinniga invandringspolitiken den här staten håller på att genomföra och genomför och har genomfört de senaste liksom, 40 åren. Där är man fruktansvärt snabb och slår ner med både batong, handbojer, allt möjligt för att tysta den här kritiken. Men för mig så blir det så här. Det kanske låter lite hårt och ja, någonstans svenska staten ska stå upp för svenska medborgare även utomlands och sådär. Men jag kan liksom inte bry mig om någon kines som är lite satirisk mot kommunistkina. Det har ingenting med oss att göra och det är totalt hyckleri från då så kallade våra politiker, vad de sysslar med. Och det här människor borde ju kunna se det här, även inom liksom popmedia. De borde kunna se det här hyckleriet. De är helt förblindade. Det finns ju ett skäl till att de hugger det här så fort. Och det är för att det är ju deras möjlighet att känna lite bra moraliska känslor. För som du säger, de är ju totala hycklare. De älskar när Dan Park åker fängelse och de älskar att genomföra de här domarna. De tycker jättebra med HMF-lagarna och de håller på för fullt med det där. Men som du säger, de vägrar förstå att det är kritik mot det egna landet och en dåraktig politik. De vägrar förstå att det är en rättfärdig, de har sett den här kinesen, han håller på med rättfärdig verksamhet. Eller den här, vad heter eritreanen. Det är också rättfärdig verksamhet. Nu ska vi ha klart för oss att det här var ju eritreanen, han höll ju på med någon form av statssabotage. Alltså omstörtande verksamhet tror jag är nog riktiga, vad ska man säga, formen av varför han är åtalad, bland annat. Ja. Som eritreanska staten. Och kineserna, han håller på med Gui Minhai här, han håller på med verksamhet som är riktad mot den kinesiska staten. Och det är lite löjligt sammanhang, de tar ju risker. Om det nu var så, varför var han i Kina överhuvudtaget den här Gui? Borde han inte vara i Sverige? Om man han var i Thailand svensk. Bitvis, men även i Kina. Vad han där att göra? Varför är han i närheten av Kina om han vet att han ska bli fängslad och få 10 år? Det är ju uppenbart, han kan få stanna i Sverige då. Så det blir flera lager av löjlig reaktion. Ja, verkligen. Allt medan, som du säger, svenskar kan i sitt eget land som kritiserar Sverige och staten för dess bizarra ageranden och ondskefulla ageranden, det är direkt push. Ja. Nej, det är hyckleri utan dess like. Ja, och det är galenskap i den moderna världen som vanligt. Och jag har tänkt på det, Jalle, lite grann. Att man kan ju faktiskt beskriva den moderna världen på ganska så många sätt. jag skulle vilja säga att det här, vi har, mänskligheten och framförallt västvärlden har aldrig varit så här tekniskt hög, exempel mobiltelefoner. Vi har internet, vi har bilar, vi har flygplan som åker varv runt jorden varje sekund det här året. Vi har byggnader som når extremt höga höjder, som är uppe bland molnen på riktigt. Och, men det finns någonting ändå i den moderna världen när vi ändå pratar om. Den är rå på ett sätt, men det finns en otroligt enkel förklaring när jag satt och funderade över det här, att vad är egentligen den moderna världen? Och det är faktiskt så enkelt att alltså världen, nu menar jag inte världen som jordklotet världen, ursäkta ni alla som tror att jorden är platt, men det är ju att den moderna världen är så extremt ful. Och den är inte bara ful att titta på, utan den är ful i värderingar, den är ful i kulturen. Den är ful att se på. Vi ser hur man, de här byggnaderna, man bygger lådbyggnader efter lådbyggnader. Vi ser hur årets fulaste byggnader enligt liksom välkända arkitekter. Bara, nej, det här är typ rostiga huset i Malmö, om du har sett det till exempel. Det har vunnit priser av då, liksom, etablissemanget för att det ska vara så nyskapande och fint. Det är skitfult. Och det är verkligen ett signum för den här tiden. Det är hur man jämnt och ständigt så avvisar man allt det vackra och pushar det fula hela tiden. Om jag slår, de få gångerna det händer att jag slår på tv-apparaten eller jag läser, tyvärr så läser jag ganska så mycket skräpmedia genom att ja, det är mitt jobb att hålla koll på vad som händer. Men så slås jag också av hur, och nu kommer säkerligen folk reagera lite och nej, jag är inte enbart ytlig här, men jag slås också av hur, alltså, det är otroligt fula människor som rör sig i den här så kallade liksom pop-etablissemanget. Det är sällan jag ser alltså snygga, vackra alltså människor. Det är, ja, det, och ja, jag ser även, och här kommer säkert folk gnälla också, men jag ser hur kvinnor och män, man, hur moderna människor anammar ideal som de facto förfular dem. Man persar sig i hela ansiktet, man tatuerar sig konstiga saker överallt. Och nej, nu kastar jag inte skit på alla som är tatuerare, jag har också tatueringar, men det man, det blir någonting att allt förfulas. Och ja, därför är det ju knappast konstigt att det är just vänstern som tilltalar de absolut fulaste av de här människorna. Och i en värld där alla sägs vara lika mycket värda, så ser jag också hur skönheten och det vackra alltid blir åsidosatt. För är det någonting, för både du och jag är ju ganska så historieintresserade, och vi kan ju se att i den antika världen och ända fram till 1900-talet så skönhet var någonting som främjades, det premierades hela tiden. I konst, kultur, i musik så var det, man skapade någonting vackert, man byggde vackert. Det var viktigt att för olika furstar att ha det vackraste slottet eller ha den vackraste hästen. Utan det var en parameter. I livet så fanns det skönhet. Idag till exempel så ser vi, jag vet själv, med tanke på mina tidigare yrken och sådär. Och alltså hantverk idag är en sån sak som har blivit enbart reducerat till produktion. Det är inte jättemånga möbelsnidare vi har kvar i det här landet till exempel. När man bygger ett hus så handlar det om att bygga billigt. Det ska vara funktion. Det är sällan att man tar ut de här extra svängarna. Framförallt för att det är så fruktansvärt dyrt. Och det har gjorts dyrt. Skönhet har blivit ouppnåeligt. Alltså, det är något ouppnåeligt som vanliga människor inte har råd med. Vi är kastade till en, alltså, vår värld består av en IKEA-katalog och ska vi veta vad det är. Och istället för vackra statyer så har vi mätt i tunnelbanan. Vi har all möjlig, ursäkta språket, all möjlig skit istället för vackra statyer eller alltså någonting vackert överhuvudtaget. Och när du går på gatan i vad vi ska kalla det moderna samhället och sådär, vad slås du av framförallt just gällande i det här ämnet? Känner du av att får den här tillvaron dig att må på ett visst sätt, eller skulle du kunna säga att du faktiskt mår bra i en ful omgivning? Nej, det kan jag inte påstå, eller hur? Nej, det är betonggetto, det kommer inte ifrån när man rör sig i städerna. Ja, jag visste det. Det är sant. Husen är fula och de är fult målade och de är fult konstruerade. De är tråkiga framför allt. Oerhört tråkiga. Och det är inom arkitekturen är det ett problem att det är arkitekterna, de är vilse helt enkelt. De är vilse. Alla vettiga är överens om att arkitekterna, de är helt borta. De avskyr arkitekterna för de är helt borta. Esteterna avskyr, de kan inte göra något vackert. Men ändå, som du säger, de lyfter sig själva och de ger priser till sig själva och de älskar sina värdelösa grejer. Jag hade en vän till mig, han håller på med traditionellt hantverk. Ja, en riktig hjälte. Alltså måla kyrkor och liknande grejer. Det kan vara allting, eller stuckatur, eller det kan vara fina saker, och det kan vara bara måla en vägg liksom. Men det måste göra sig i bestial. Och men nu ska du se alla här, sa han. Kolla här, det fula huset, det byggde förra året. Du ser redan hur slitet det är. Det håller ju bara 5 år, här skit. Det var ett stort i Stockholm. Och sen så började slita i någon grej på fasaden. Kolla, så ser den lossnar. Jag har den i handen här, säger han. Vilket skräp! Hur fult, och det är värdelöst. Och så slängde han det åt sidan. Ja. Men det är sant att det är dålig kvalitet. Och det ska vara billigt. Och det ska dessutom inte vara särskilt vackert. De kanske tycker att det är vackert ibland, arkitekterna. Men de har fastnat i ett idébygge som är lite trasigt. Till slut blir det tråkigt, och de har inte fattat att det blir tråkigt också. Ja, och det är ju ganska glädjande att se det här arkitektupproret, att det växer sig starkare och starkare. Arkitekter går emot det här liksom, narrativet som ändå har varit att man ska bygga fula lådbyggnader och att de vill ta tillbaka och införa skönheten in i det offentliga rummet. Och jag skulle vilja säga som greve Stenbock, han summerar det ganska väl, att en ful lyktstolpe är en ond lyktstolpe. Det innebär ju också lite vackert. Det innebär jag är också väldigt att mycket för vackra lyktstolpar. Det är fantastiskt med vackra lyktstolpar, och det tycker jag också är väldigt sorgligt. Det är klart att men hur många miljoner lyktstolpar finns det inte? Det är lite knepigt att göra, men någonting i alla fall. Ja, med om. Ja, det innebär ju också att en ful stadsbild är därmed också en ond stadsbild. Och ja, vad menar jag då med att bara att ja, vi kan konstatera att det är fult, men vad, ja, om någonting fult är någonting ont, då måste vi komma ihåg att ondska gör någonting med människor hela tiden. Blir vi utsatta för det onda jämnt och ständigt, alltså om du är i ett sammanhang och du får höra någonting som bara trycks på hela tiden. Vi kan ta till exempel att i Sverige har vi fått höra att invandring är bra. Det här kommer rädda våra pensioner. Allt kommer bli så utopiskt underbart av att vi importerar halva liksom, jordens befolkning till Sverige. Allt kommer bli bra. De flesta vid det här laget har sett igenom det här. Det är samma sak gäller alltså, fulhet kontra skönhet. Också. För att det är någonting som ligger på oss hela tiden. Vi som svenskar, det är ytterst sällan vi blir utsatt för alltså något människoskapande skönhet. Du ser, om man går till jobbet till exempel, du ska ta och man åker på fula vägar och det är i fula städer. Det är någon ful lokal och man tillverkar något fult. Sen så går man hem och konsumerar alltså, brutalt ful liksom, populärkultur eller liksom, program och alla är fula. Och det gör någonting med oss, är att vi kommer se oss själva som fula. För att vi måste komma ihåg att alla människor är olika. Det handlar inte om att jag hackar på människor som ser inte ut som jag eller alltså någonting så, vem som är snygg eller vem som är ful. Det är inte riktigt det handlar om, utan det handlar om vilka ideal som lyfts fram hela tiden. Jag måste ta en av mina personliga favoriter som då har hypats otroligt mycket inom medieetablissemanget. Och hon har, som tur är, försvunnit lite från kartan, men det är Kakan Hermansson. En så totalt depraverad, hemsk människa som ser hemsk ut. Och man kan verkligen se att hon är en ond människa. För jag vågar hävda att fula människor, man kan se på dem att ofta är de onda människor. Det finns någonting visst med det där. Ja, jag är väl inte helt villig att hålla med dig. Nu kommer jag inte ihåg hur hon ser ut, den här Kakan Hermansson. Men jag kan inte komma ihåg att hon såg ond ut. De ser onda ut allihopa. Ja, okej. Däremot så, ja just det. Ja, nej, jag tycker att det är någon större fara med henne. Det kan jag inte påstå. Däremot det här med fulheten, man ska inte måla fan på väggen. Får ju tänka på att en stad på 1700-talet eller 1200-talet eller 200 före Kristus och så vidare, jag menar, det stadsbild var väl kanske inte vacker. Nej, medeltiden är ju inte, det är liksom, känd för att vara ren och vacker. Det går ju inte att göra allting vackert. Det är omöjligt. Däremot så förstod de att göra vissa saker både heliga och vackra. Och till skillnad från Stockholm Waterfront eller något sånt. Där de har förlorat förståelsen för att det här, när jag ska uppföra en sån här offentlig byggnad som ska vara betydelsefull och ögonfallande, då, som nästan har en helig status, då går det inte att göra så ruttet bara för att det är häftigt att göra något experiment. Titta här vad vi gjorde, det här materialet med rostig aluminium som man använt tidigare. Jäklar vad fräckt! Jag menar, det blir bara lök. Man har som sagt förlorat idén om att, eller snarare kanske de har använt där att det måste vara häftigt alltihop. Det måste vara nytt och det måste vara häftigt. Istället för att låta det vila på estetiska principer. Och det är samma sak som du säger inom mediasfären. När man tittar på TV och sådär. Då har du, som du säger, människor kan vara faskigt klädda. Bara för att det är fräckt, det är ögonfallande, det sticker ut. Det är något sånt, istället för att det skönhet sticker ut. Det är en stor skillnad. Och det är ju den här fräckhets... principen som har slagit sedan 90-talet i synnerhet. Har väldigt mycket där allihopa ska se lite, det ska gå i schaska kläder. Och det gör ju väldigt mycket. Och så ska de liksom ha liksom någon sorts ful frisyr också. Och det är bara för att jag sticker ut. Ja, och sen kan man också se... Vet du vad slagordet hos Stockholms byggborgarråd som de kallas för? Vet du vad deras slagord är? Nej. Det är inte officiellt slagord, men jag tycker att det återkommer varje gång. Nej, vad är det? Ja, men jag vill sätta ett avtryck. Så säger de alltid. Det är den enda. För de vet inte vad de ska göra. De är idioter. De är politrucker som har hamnat där. Och så, de kan ju ingenting om arkitektur eller stadsbild eller någonting. Men de är politiker och har hamnat där. Och så kan de komma på något bättre. Ja, men jag vill sätta ett avtryck. Och då är det liksom, ja, men då blir det att resa en hög byggnad. Men tack och lov så finns det i Stockholm inte bara arkitektupproret. Och det är ju väldigt bra att de, en sån ideell förening, att de kör på. Det finns ju faktiskt ett skönhetsråd i Stockholm. Och det är extremt konservativt. De vill ju alltid säga nej. Det är så gott. Ja, men det är sådana konservativa de har ju absolut makt, men de säger nej många gånger för att behålla den speciella stadsbilden som Sverige har. Det vill säga att det inte är så mycket höga hus på höjden. Utan det håller sig inom en rimlig gräns. Och då mera präglar hela Stockholms stadsbild. Mm. Det är lite intressant. Sen får man säga att de försöker ju inom media... med en massa med ljus och med, det är väldigt mycket flashning, och fult ord, men alltså det ska flasha till och det ska vara det är lite svårt att säga. De försöker bildmässigt för tv-tittare ibland med shower och få det estetiskt tilltalande när det, bilden vrids och kameran följer på det sättet och de kastar in ljus i olika färger så för att skapa estetiska effekter. Men för mig har det återigen blivit det mer effektsökeri än en vilande skönhet. Och det är ju tråkigt i längden. Det är det de inte fattar, att det blir tråkigt och irriterande i längden. Ja, och jag kan inte, alltså jag kan inte sluta heller se hur medietablissemanget och popkulturen gör allt de kan. För att när det dyker upp ändå, vad man ska säga, vackra människor, då är det precis som att den här internkulturen som finns här, alltså matar de här personerna med så subversiv liksom, tankar, man förfular dem för de ska följa någon hipp, alltså något hippt mode, att man tar på sig någon ful gul särk och tror man är liksom, ja, man ska göra avtryck som du säger, och man pushar till exempel då ganska så unga artister med värderingar som innebär i princip förfulning. Och nu måste jag ta en, för det är också en sån här människa som jag vet människor älskar att hata. Och det är Sara Larsson, den här hemska människan egentligen. Och egentligen så tror jag nog att Sara Larsson är en ganska så vanlig tjej. Men hon, genom att hon har hamnat där hon har hamnat, så har hon faktiskt blivit ful genom att hon har anammat de här sjuka, sjuka idealen. Och det någonstans visar ju också vad det här, alltså vad den här kulturen gör med människor faktiskt. Och det här sker ju i en verkligen liksom räserfart, om jag ska säga så, inom medietablissemanget. Men det är också någonting som pådyvlas oss vanliga människor som lever i samhället hela tiden, måste vi komma ihåg. Vi ska konsumera Big Brother, vi ska konsumera Paradise Hotel och vi ska se de här människorna begå otroligt fula gärningar. Inte bara rent moraliskt, men hur de faktiskt förfular allting av värde. Och vi kommer prata om det lite, till exempel hur språket har gått ner. Och jag vet ju själv hur, hur mycket liksom man förfular språket. Och det är ju att man är ju barn av sin tid, tyvärr. Och man tar till sig saker som rör sig i samhället. Jag vet att det finns flera där ute som är som gör att man slänger sig väldigt, väldigt lätt med anglosaxiska ord till exempel i en mening. Så därför jag sa till exempel att på fria svenskar kan man attända. Det är ju inte lite point taken. Se, nu gjorde jag det igen. Det var väldigt fult sagt, ska jag säga. Ja, hemskt, hemskt. Det är inget fel att använda sådana. Vi kan återkomma till det om ett tag. Men vi kan fortsätta det här med vad som händer. Det finns ändå en tendens att försöka försköna världen. Det är ju att folk har möjlighet att klä sig. Bättre inte allt de gör det, men det är ju renare idag än vad det var förut. Det måste man ha klart för sig. Ja. Och det gör det trots allt vackrare. Det luktar inte som det gjorde. Du vågar inte föreställa dig hur det luktade för 100 år sedan. Men det är en helt annan lukt. Det måste man ha klart för sig. Och det är ju förstås skönare att man slipper sådana saker. Och Sara Larsson, hon gör vad hon kan för att se lite piffig och söt ut. Det är ju inte hennes huvudsyfte, utan det är ju hennes röst som är det viktiga. Men du har rätt att människor har en tendens att göra sig fula faktiskt genom sina sätt att agera. Sina hållningar och sina, vad heter det? Ja, sina värderingar som du säger. Och det gör de ju vansinnigt fula. Vansinnigt fula, det är verkligen, där vill jag faktiskt hålla med dig helt och hållet. Det är någonting glömt. Dels är det på grund av den här, som säger, sticka ut pop-idén. Det fanns ju även före 90-talet. Jag menar, trasiga jeans på 80-talet eller punken på 70-talet. Och så kan det fortsätta bakåt ett par årtionden till. Då det har funnits det där egentligen ända sedan ungdomskulturen kom på 40-talet. Kanske var därmed. Men det är viktigt. Det är alltså beror på dels den här popgrejen, men dels också på att de vill vara lite för naturliga. De säger att ja, det är bara det naturliga som spelar roll. Men att när det gäller människors ageranden och hållningar så är det faktiskt någonting man måste öva in lite. Att man måste gå upprätt. Och det är inte alltid så lätt, utan man måste kanske vara artig och hålla upp dörren eller nicka på huvudet på ett särskilt sätt eller säga god dag istället för ja, shabba. Och så vidare. Och alla de där fraserna och hållningarna och sättet att agera och värderingarna som man visar upp, det gör världen skönare. Och det är något vi har blivit mycket, mycket, mycket sämre på i vår senmoderna tid. Ja, och sen kan vi även se hur just framförallt att funktion har slagit in. Vi kunde ju konstatera att vi har sett det liksom i byggbranschen och hur man bygger byggnader och det ska vara funktionalitet hela tiden. Vi hade den stora funkisvågen på början på 70-talet till exempel och ja, även innan det. Och, men det verkar ju ha varit ett sätt att se saker som har, det har slagit rot någonstans i svenskarnas själ. Jag ser, om någon åker buss till exempel, då slår det aldrig fel att man ser alltid någon medelålders man som sitter i mjukisbyxor. Man ser ungdomar som ungdomar som halvligger i ett säte. Man kan inte sitta upprätt, man kan inte klä sig anständigt. Människor har keps inomhus. Jag vet att jag låter så fruktansvärt lillgammal nu och det är inte att jag vill slå så lillgammal och moralistisk här. Nej, det är liksom inte det handlar om. Och, men det finns ett värde av att upprätthålla sådana normer, för det är, man skapar en miljö som är så pass ful att det blir svårt för vackra, enastående idéer att bryta igenom det. Mm. Det är ju det. Och nej, men det ligger mycket i det. Därför skulle jag vilja säga till dig som lyssnar att tänk lite på, jag säger inte att du måste fixa håret och ha slips och kavaj varje dag. Det är inte det. Men man kan klä sig anständigt, man kan bete sig anständigt. Och som du säger, man kan öppna en dörr för, alltså, kvinnor, för äldre. Det är inte så svårt. Genom vårt beteende så kan vi göra det här samhället lite vackrare. Och framförallt så kan vi återskapa och skapa ett samhälle som vi själva vill leva i. Och det... Just det. Jag vill inte vara hård nu, men vi kommer aldrig kunna befria Sverige från de här främmande idealen, den här hemska kulturen. Vi kommer aldrig kunna göra det i mjukisbyxor. Lilla Susie som är så söt, du ska bli fotomodell, du världen tillhör de vackra. För Susies mamma en kväll, ja. Vi kör en helt liv i undra. Förmögenheten Det var Mörbyligan. Världen tillhör de vackra. Passande låt idag. Och Åke Bylund som har skrivit den här låten, ska vi inte, han får, må hans skugga aldrig falla. En otroligt underbar musiker skulle jag vilja hävda, som till skillnad från Nationalteatern tog lite ansvar i proggvågen. Sen var han polare med Per Engdahl också, ska vi inte glömma. Bara det är värt mycket. Så, vi har pratat om språket lite grann och det är en, det är kanske en ganska så varm fråga för mig. Jag och vår kollega Daniel Frändelöv har just nu en svärburk där vi slår vad om när man svär så kostar det pengar, kort och gott. Och det är någonting ganska så bra, för att jag tror inte särskilt så många tänker på hur man faktiskt pratar. Tänker du på hur du uttrycker dig, Jalle, sådär i vardagen? Jag tänker. Nu är ju du lärare och sysslar med språk, så du kanske är lite fel person att fråga. Men ja, jag hoppas att du tänker på det i alla fall. Jo, jag tänker så sagt på det. Men jag svär och jag använder halva meningar och jag använder förtyskningar och för anglicismer och ja, alla möjliga sorts uttryck. Inga sådana arabiska eller turkiska dock, det är sant, det gör jag inte. Nej, och det är ju någonting som vi ser mer och mer i vårt egna språk växa fram. Det är ju den här ghettoiseringen av språket. Man använder ord som brusch, det är guss. Jag kan inte ens alla de här förortsslangen. Men och det är lite anmärkningsvärt också att, för språket är en framträdande aspekt av vår egen identitet. Och vi kan se då, i rent historiskt så kan vi se hur koloniserade folk inte sällan överger sitt språk till förmån för kolonialmaktens språk, till exempel. Det är därför vi har engelska som världsspråk bland annat, och att franskan är fullt gångbar i stora delar av Afrika fortfarande. Och i Europa så kan vi ju se bland annat baskiskan, vi har gaeliskan på Irland, ja, och sådär, hur de har använt sitt språk som en form av uttryck för den egna identiteten. Och därför vill jag slå ett slag för att förstå vad som händer när vi förändrar vårt språk. För språk är föränderliga. Det ska vi komma ihåg. Det är de. Vi uttrycker oss inte på samma sätt eller talar eller skriver på samma sätt som vi gjorde i Sverige ens i början på 1900-talet. Framförallt inte på 1600-talet, ska vi komma ihåg. Så att det finns en naturlig förändringsprocess i språk. Men det är ju hur den här som är intressant. Hur det är ju här vi måste sluta ta till oss uttryck som är då, alltså uttryck från afroamerikansk rapkultur eller då förortsgrabbar. För det är precis som jag nämnde här innan, alltså hur vi klär oss, hur vi beter oss, men det är även hur vi pratar. Jag tycker att det är mycket, mycket mindre allvarligt att använda sådana ord som slanguttryck eller något sorts förstärkande uttryck eller något sånt. Det tycker jag är ganska harmlöst. Jag tycker det är mycket värre med att det är liksom enklare tankar. Om man vill hela tiden uttrycka enklare tankar. Om man inte vänjer sig vid att till exempel läsa saker och ting där lite intressantare tankar redovisas. Och det måste ju redovisas med språk, annars går det ju inte. Då blir ju ens eget språk enklare. Om man själv inte pratar om och förklarar hur någonting fungerar både i sin vardag och i sitt yrke. Om att du gör det, så att säga, redovisa saker med språk där man måste liksom vara lite noggrann eller man måste vara klar och tydlig, man måste vara nyanserad och så vidare, då blir språket för, det blir för enkelt och det blir tråkigt. Och om det måste gå så fort allting, då blir det också det. Och det är... Det tycker jag är mycket hemskare än att man lånar lite ord från rapkulturen eller så och försvenskar dem lite. Men det är min åsikt. Ja, men det som jag skulle kunna säga i det här fallet är ju att det du pratar om, att vi förenklar språket så oerhört, vad leder det till i slutändan? Det måste vi komma ihåg. För att om vi ständigt förenklar våra ord, för att det, antingen för att det ska passa en publik eller i det sammanhanget vi befinner oss i. Sänker man sig rent språkligt, så sänker man, för vad är ord egentligen? Ord är uttryck för våra tankar. Och ju mindre, hur ska jag säga det här? Ju mindre avancerade ord vi använder, ju mindre avancerade tankar kan vi tänka. Det ska vi komma ihåg, för att kan vi inte uttrycka oss så kan vi inte tänka det heller. Glömmer vi av väldigt många ord som beskriver olika saker som brukar vanligtvis förklaras med, ja men det där betyder ju samma sak, varför ska du använda något så speciellt ord för det? För att det finns skillnader i orden och det är uttryck för olika tankar. Och där ser jag också en stor fara, precis som du Jalle, att förenklar vi språket till den grad så kan vi inte tänka komplexa tankar. Då är vi på liksom afrikansk stamnivå till slut. Ja, eller ännu värre. Eller ännu värre. Det är, man kan ta ett mycket enkelt exempel. Då det, jag kommer ihåg i min barndom, då var en kille som, ja men har du sett den där? Vadå? Den där? Ja men du vet den där. Och så kom det inte mer. Han klarade inte av att uttrycka det. Han var så dålig på att prata tydligen. Och då, om man inte kommer längre till den där och kan peka, då förstår inte den andra personen. Och det händer ofta i vår vardag när vi pratar med varandra att vi människor är lata. Och då, ja men kan du fixa den där grejen? Och så hoppas man att den andra ska fatta vad det är man menar. Bara för att man ska slippa säga blomvasen med, ja men kan du fixa den där blomvasen och slänga blommorna? Ja men kan du ordna den där grejerna? Då förstår man när det blir för enklat. Det behöver inte vara att man använder fina, så att säga, tekniska ord eller sånt. Utan helt vardagliga ord är ju de som är vackrast. Men man måste sätta ord på saker och ting ändå. Ibland kan det vara att man använder ordentliga meningar och så vidare, att man inte bara gör det lite för enkelt för sig, för då tappar det sin spänst, språket. Eller om man måste göra så fort som när man skriver meddelanden till varandra, sådana sms och liknande grejer, om det ska gå så fort här, folk har bråttom, och då det tappar sin lyster och sin spänst och sin klarhet och sin förmåga att skildra något viktigt. Och det är lite synd. Det är ingen stor grej som har hänt, men man kan märka lite återigen med popkulturen att det kommer mer och mer sånt där. Och det blir ju nedgång i och med att det trycks ju väldigt mycket papper och så nu för tiden med böcker och allt vad det är. Men det kanske ändå är en liten nedgång i läsningen av saker och ting också. Att man ska snabba nyheter. Man ska snabba allting som gäller språket. Och det är lite synd. Ja, och jag tänker, Jalle, med din bakgrund, har du sett över tid, alltså bara de senaste åren, för vi ser ju att läsning av vanliga böcker och även tidningar och alltså vanliga magasin, allt det här minskar. Människor läser mindre och mindre. Och kan du se vilka effekter det får? Alltså, kan man säga att det blir snabba eller långsamma konsekvenser av ett mindre läsande? Ja, det är lite för tidigt att avgöra något sånt. Det är alltså väldigt konstigt där, för det säljs mer böcker än någonsin. Det trycks mer än någonsin. Vi tror ju att det är tvärtom, men det är faktiskt så att det trycks och säljs mer i bokform. Dagstidningar och så, det har ju gått ner, klart. Och det blir ju gräsligare och gräsligare av det som står i Expressen och Aftonbladet. Det är lite synd. Jag tror att det är liksom de små nyanserna som räknar. Att en sportartikel var kanske lite bättre utformad förr. för bara 20 år sedan. Men jag är inte säker. Och hur det sätter sig i människor, det är svårt att säga. Ja. Vanliga människor. Men jag tycker ibland jag hör när jag pratar med någon familjemedlem eller när jag pratar med någon annan att aha, okej, här var inte mycket att komma med. För att de inte tänker tankar. Det gäller ju att tänka tankar också. Då krävs det språk. Ja, och jag tänker på också, vad kan man göra om man känner att okej, mitt ordförråd, mitt vokabulär har blivit sämre. Jag befinner mig i sådana sociala kretsar där man inte utvecklar sitt språk, utan man kan du ge mig den där? Att det blir sånt språk. Men vad skulle du vilja säga till lyssnarna? Att vad kan man själv göra för att förbättra alltså sin språkhantering, om man ska säga så? Ja, det finns ju bara ett sätt. Det är att läsa. Helst ska man skriva. Det är det absolut att man skriver. För då tvingas man, och det är inte säkert att man ser alla misstag, ska vi säga det, som gör att det blir lite oklarare. Knappast kunde kallas civiliserade i vanlig europeisk mening, och som tillhöra i odling efterblivna raser kunna på grund av sin lägre kultur och sina små anspråk på livet. I ungdomsförbundets tidning Fram skriver den framstående socialdemokratiske politikern Fabian Månsson om dessa polska och ukrainska gästarbetare. Genom varje svenskt sinnad mans ådror går en självfling av raseri, och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod. Kort därefter väljs Månsson in i Socialdemokraternas partistyrelse. Senare skriver även tidningen Fram. Samtidigt importeras hundratals fattiga arbetare från främmande land, och importörerna sammanträda på det allmännas bekostnad och i de allmännas namn för att stifta lagar och förordningar, tjänliga för deras intressen. Lagar som tvingar landets fattiga befolkning i landsflykt och till skydd åt en lägre stående folkras som skall översvämma landet och tränga ut dess söner och döttrar från de inhemska näringarna. Året därpå publicerar Fram en vers på samma tema. Om versen skriver man att denna härliga kampsång borde vara ett motto för den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, som ett samlingsord på dess fana. Sverige åt svenskarna. Redaktör för tidningen var vid denna tid Per Albin Hansson, som senare kom att bli socialdemokratisk partiledare och statsminister. Tidigt 1900-tal skriver den blivande socialdemokratiske statsministern Rickard Sandler om att man måste väga familjernas ekonomiska bärkraft mot deras fysiska rasvärde. Samt slå vakt om just folk. Nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Riksdagspolitik av rasbiologin. I en motion föreslår Petrén införandet av ett statligt institut för rasbiologi. Petrén skriver: den rasbiologiska forskningen som arbetar för ett högt och ädelt mål, skydd mot släktets degeneration och främjande av goda rasegenskaper, växer sig för varje dag allt starkare. Motionen undertecknades bland annat av den socialdemokratiske partiledaren Hjalmar Branting och lämnades in till riksdagens bägge kammare den 13 januari år 1920. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna argumenterade för värdet av att bevara vad man kallade den svenska folkstammen. Ett uttalande från den blivande socialdemokratiska eklesiastikministern Arthur Engberg har gått till historien. Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att medan vi är ytterst angelägna om att föra stamtavlor över våra hundar och hästar, så är vi icke alls angelägna om att se till hur vi skola bevara och skydda vår egen svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker. För att sedermera en gång i raspolitiskt hänseende draga forskningens praktiska konsekvenser. Senare skriver Engberg, då som chefredaktör för tidningen Socialdemokraten: Sveriges arbetar- och bondebefolkning, som är kärnvirket i vår nation, torde få anses vara en av världens sundaste. Det är i allmänhet en befolkning av kvalitetsras. Under den första socialdemokratiska enpartiregeringen ledd av statsminister Hjalmar Branting beslutade riksdagen den 13 maj år 1921 att inrätta Statens institut för rasbiologi. Världens första i sitt slag. Som chef utsågs läkaren, forskaren och vetenskapsmannen Herman Lundborg, dåtidens auktoritet inom rasbiologi. Institutet inrättades i dekanhuset intill domkyrkan i Uppsala. Därifrån skickades forskare ut i landet med sina linjaler och skjutmått för att undersöka, mäta och dela upp den svenska befolkningen i olika typer och raser. Över 100 000 svenskar utforskades och rangordnades under de första två åren. Man registrerade familjebakgrund, social status, längd, axelbredd, bäckenbredd, näshöjd, näsbredd, öronbredd, vikt och hull. Man registrerade även ögonfärg, hårfärg, skäggbeklädnad och könsbehåring etc. Människors karaktärer klassades enligt skalan god, mindre god, bråkig, supig, lättsinnig och sexuellt lössläppt. Arbetet resulterade i ett av institutets tidiga publikationer, The Racial Characters of the Swedish Nation. Boken fick stor uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands. Publiceringen blev huvudnyhet i tidningen Socialdemokraten. Institutets kraftansträngningar har nu resulterat i ett monumentalt arbete behandlande svenska folkets rasbeskaffenhet, vilket utkommer i dagarna. Det är den största och fullständigaste rasbeskrivning som någonsin utgivits. Det länder förvisso svensk forskning till all heder att ha gått i spetsen på detta område. Tidningen Socialdemokraten konstaterar: svenskarna, de renaste germanerna bland alla världens folk. På Stockholmsutställningen år 1930 stoltserar Sverige med det unika rasbiologiska institutet under parollen: till ariskt blod det renaste och äldsta till svenska vigdes av en vänlig norna. Tidningen Socialdemokraten förklarar också varför svenskarna inte är fullt så blonda längre. De nordiska ljusa färgernas vikande tillskriver professor Lundborg den allt starkare inflytningen av främmande raselement, särskilt judiska. Även Aftonbladet imponerades av det rasbiologiska institutets arbete. Kunna vi undertrycka de sämre folkelementen i vårt land och främja det bättres trevnad, då får vi på alla områden bättre arbete utfört, mer lugn och ro och lyckligare samhällsförhållanden. Aftonbladet konstaterar: rasförbättring, det är säkraste vägen till framsteg på alla områden. Och vi har bättre möjligheter till rasförbättring än de flesta andra folk. Med god vilja bör vi tidigare än något annat folk kunna driva upp en stark och ständigt växande stam av nordbor i ordets bästa mening, av kroppsligt och andligt fullmåliga kärnsvenskar. Tidningen Socialdemokraten redogjorde för hur det omfattande rasbiologiska arbetet på de svenska exemplen hade lett till studier från bland annat Tyskland. Man kunde läsa att det svenska rasbiologiska arbetet hade inspirerat tyskarna till den grad att även Tyskland nu funderade på att anlägga ett rasbiologiskt institut i Berlin. Socialdemokraten fick rätt. Nazityskland följde Socialdemokraternas svenska exempel. År 1933 blev raskunskap obligatoriskt i tyska skolor. Sveriges rasbiologiska instituts metodik för mätningar och massregistrering övertogs senare tacksamt av nazisternas förintelsepolitik. Utan institutets uppfinnande av en kategorisering för en modern statlig mordindustri hade nazisternas sorterande och dödande troligen aldrig blivit lika omfattande. Svenska läroverken gavs boken The Racial Characters of the Swedish Nation ut i en läroboksversion som fick titeln Svensk raskunskap. På bokens baksida citeras Hans Friedrich Karl Günther, Adolf Hitlers och Nazitysklands blivande rasexpert. Det utgör den mest betydande rasvetenskapliga undersökning över ett europeiskt folk som någonsin utkommit. Sverige har nu två gånger inom ett kvarts sekel uppställt ett exempel för andra folk. Även för det nya rasbiologiska institutet i Berlin, Eugen Fischer, citeras: med detta har ni skapat ett verkligt monument för edert land och folk. Edert arbete bör bli en förebild för andra länder att eftersträva. Bland Nazitysklands rasbiologers positiva omdömen finns även ett omdöme från tidningen Socialdemokraten. Ett jättearbete ligger bakom verket. Det länder förvisso svensk forskning till all heder att ha gått i spetsen på detta område. I och med krigsslutet försvann det rasbiologiska institutet i Tyskland. Men i Sverige fortskred arbetet. År 1945 utser regeringen Per Albin Hansson Nils von Hofsten till ny ordförande för det rasbiologiska institutet. Hofsten hade sedan tidigare ett uttalat intresse för rasbiologi. Redan år 1929 skriver han i en läkarbok: vi kunna därför utan tvekan fastslå att den svarta rasen står lägre än den vita. En svunnen tids verklighetsfrämmande idealism kunde ännu tro att negrer äga samma utvecklingsmöjligheter som vita. En sådan tro vore numera en löjlighet och en dumhet. Bara två år efter att von Hofsten tillträtt som ordförande vid institutet befordras han till den socialdemokratiska regeringens egna rasexpert. År 1956 blev Tage Erlander för tredje gången statsminister i Sverige. Intresset för raspolitik levde då fortfarande kvar inom socialdemokratin. Så sent som år 1965 talar statsminister Erlander i Sveriges riksdag om statusen för den svenska rasen. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen. Inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden. I början av 1930-talet rönte Hitler och nazisterna stora framgångar i de tyska valen. Hitler själv reste runt om i Tyskland och höll väldiga massmöten. På Aftonbladets redaktion imponerades man av Hitler. Har man en gång haft nöjet att Idas Braune House i München öppnade för Hitler personligen, förstår man att bakom många åthävorna och orden, kommandoropen och ställningsstegen ligger en sanning, någonting reellt som knappast låter sig jävas. Angående ett av Hitlers tal skriver Aftonbladet: detta äkta som man kommer underfund med om man hör hans tal, vilket vi svenskar kunnat göra i radio, är att han är en troende man. Att han har värme i bröstet och att det finnes strömmar i hans tal som rinna direkt ned från den tyska kulturens högland. Våren år 1933 tar Hitler makten i Tyskland och omvandlar inom kort landet från demokrati till diktatur, med Hitler själv som envåldshärskare. På Aftonbladet tar man Hitlers aggression med lugn. Den 17 maj på Norges nationaldag skriver tidningen: Hitler vill samförstånd och fred. Visserligen noterar Aftonbladet i samma artikel att frånvaron i den tyska riksdagen plötsligt blivit stor efter Hitlers maktövertagande. Många riksdagsmän är också i fängelse eller i koncentrationslägren, och man har in i sista stund undrat om de skulle släppas eller inte. Aftonbladets analys av Hitler kvarstår dock. Han vill samförstånd och fred. Aftonbladets linje var istället att Hitler var för en smutskastningskampanj. Dagen efter Hitlers maktövertagande skriver Aftonbladet: den intensiva lugn- och förvridningskampanj som i Sverige på sina håll om Hitler försiggått har här skapat en falsk föreställning om vad som sker i Tyskland, och därför en del av opinionen ständigt blivit lika överraskad av den nuvarande tyske rikskanslerns framgångar. Man har i sin nöd tillgripit hypotesen att det tyska folket är mindre politiskt skolat, mindre begåvat, mindre kultiverat än till exempel det överlägsna och upplysta svenska eftersom det låter lura sig av en äventyrare som Hitler. Men det var långt ifrån alla svenska tidningar som delade Aftonbladets entusiasm för Hitler. Nazisterna i Tyskland uppmärksammade att en del av den svenska pressen skrev kritiskt om dem, vilket nazisterna påtalade för den svenska socialdemokratiska regeringen. Per Albin Hansson svarade i oktober år 1933 med att döma två tidningsredaktörer till fängelsestraff efter att de hade publicerat nazikritiska artiklar. Man menade att journalisternas nazikritik var ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Regeringen Hansson vidtog senare mycket omfattande åtgärder för att tysta och censurera svenska tidningar och övriga medier. Hösten år 1939 ändrade regeringen den svenska tryckfrihetsförordningen för att mer effektivt kunna kontrollera landets tidningar. Genom lagändringen fick regeringen från den 17 november samma år, utan rättegång, hos tidningar beslagta material som ansågs problematiskt. Censuren sades vara nödvändig för att stoppa vad de kallade grymhetspropaganda och tysk fientlighet. Vid ett tyskt besök ett år senare försäkrade den svenska utrikesministern Christian Günther: vi kommer att lyckas styra den politiska utvecklingen i Sverige i en riktning som är helt tillfredsställande för Tyskland. Samma år besöker han Nazitysklands ambassadör i Italien. Den tyska ambassadören noterar att Günther har visat sig övertygad om axelmakternas seger. Den 12 mars år 1942 hade 17 tidningsredaktioner i hemlighet kommit överens om att publicera information om Hitlers hemliga polis, Gestapo, och deras övergrepp mot norska motståndsmän i det ockuperade Norge. Genom telefonavlyssning hade dock den svenska säkerhetspolisen fått information om publiceringen och kunde snabbt ingripa för att stoppa utgivningen. Informationen om nazisternas behandling av folket i vårt grannland Norge nådde därmed inte svenskarna. Mellan september år 1939 och september år 1942 genomfördes cirka 300 beslag av tidningar i Sverige, utan rättegång och utan dom. En tredjedel av alla tidningar och skrifter som konfiskerades under kriget var information om nazistiska krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Enligt nazisternas egen agent Meller Sakomelsky kommenterade Christian Günther hur man försökte hantera den så kallade grymhetspropagandan: vi har gjort mycket för att tygla den tyskfientliga pressen, men hos oss, vi har ju pressfrihet, är detta inte lätt. Professor Emeritus Claes Åmark är specialist på Sveriges förhållande till Nazityskland och förintelsen. Han skriver: det råder ingen tvekan om att regeringen var direkt ansvarig för att nyhetsförmedlingen i dessa frågor blev så bristfällig som den blev. På Hitlers födelsedag år 1939 pryds Aftonbladets första sida med en hyllning till Hitler: störste tysken i alla tider. Citatet är från Hermann Göring, chefen för tyska Luftwaffe. Aftonbladet väljer även att publicera ett annat av Görings Hitler-citat: hans överlägsna statskonst har uppfyllt alla tyskars tusenåriga dröm. Fast grundat står det stortyska riket. Aftonbladet invänder inte. I Aftonbladet vid denna tid kunde man även se annonser från Svenska Nationalsocialistiska Partiet. Den 22 juni år 1941, dagen då Tyskland anföll Sovjet, skrev Aftonbladet en artikel med rubriken Europas frihetskrig. I artikeln går att läsa: det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip. Under Tysklands ledning går Europa till ett folkkrig mot det röda väldet. Samma sommar var Aftonbladets politiska redaktör Fritz Lundgren samt tidningens ägare Torsten Kreuger inbjuden av den tyska regeringen på en 3 veckors resa genom de tyskockuperade områdena, däribland Danmark. Under resans gång träffade Aftonbladet bland annat Nazitysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop, som senare kom att dömas under Nürnberg-rättegångarna för krigsförbrytelser. Den 18 oktober år 1939 kallar utrikesminister Richard Sandler till ett möte med sina nordiska grannländer. Syftet var att i ljuset av krigsutbrottet markera att de nordiska länderna stod samlade i orostider. Gemenskapen blev dock kortlivad. Ett halvår efter det nordiska mötet, den 9 april år 1940, inleddes nazisternas ockupation av Norge. Nazisterna mötte dock motstånd. De allierade lyckades sänka 10 av Nazitysklands mest moderna krigsskepp. Delar av den tyska armén var instängd i norra Norge och på väg att svältas ut. Detta höll på att bli en av de första stora motgångarna för det tyska krigsmaskineriet. Men räddningen kom. Från Trelleborg genom Sverige till norska Narvik tilläts Nazityskland frakta 34 godsvagnar med förnödenheter till den nödsatta tyska divisionen på 4000 man. Hitlers trupper kunde i och med detta fortsätta slaget om Narvik och därmed säkra malmleveranserna till den tyska krigsindustrin. Hade det inte varit för regeringen Per Albin Hansson hade ockupationen av Norge kunnat haft en helt annan utgång. Undsättningståget blev början på Sverigehjälpen till den nazistiska krigsmakten. 4 dagar efter att Nazitysklands ockupation av Norge inledde fick den svenska gränsbevakningen i Dalarna att hantera ett mycket ovanligt ärende. Den då 68-åriga norska kungen Håkon den VII dyker upp vid den svenska gränsen iförd norsk generalsuniform. Med i följet var bland annat kronprinsen Olav, kronprinsessan Märta samt deras barn Ragnhild, Astrid och den nuvarande kungen Harald. Familjen var då på flykt undan nazisterna och jagades av tyska soldater och Luftwaffe. Den norska kungen bad de svenska gränsvakterna om att få passera genom Sverige på sin flykt till England. Efter intensiva samtal mellan den svenska gränsstationen och regeringen i Stockholm var svaret från Per Albin Hanssons regering tydligt. Den norska kungen skulle gripas för att Nazityskland inte skulle tvivla på den svenska neutraliteten. Den norska kungen tvingades vända tillbaka till sitt belägrade hemland. Trots detta lyckades den norska regenten ändå till sist ta sig till England, men då utan svensk hjälp. Strax därefter skriver den svenska attachén i Norge, Gösta Brunström, till kollegorna på svenska utrikesdepartementet. Jag undrar om man hemma i Sverige kan föreställa sig vilket hat och vilken bitterhet som råder här i Norge mot oss svenskar. Tyskarna är inte älskade, även om de till en del är respekterade. Men för Sverige har norrmännen bara förakt till övers. Året efter att den norska kungen avvisats vid den svenska gränsstationen lät Per Albin Hanssons regering Nazityskland transportera en hel division från Norge genom Sverige till Finland. Det rörde sig om den så kallade Engelbrechtsdivisionen på cirka 15 000 man. Transporten tog över 100 tågsätt i anspråk och genomfördes delvis även på landsväg. Tyska soldater tilläts även senare att under sin permission åka tåg genom Sverige, den så kallade permittenttrafiken. Detta är också vad som gjorts känt efter kriget för den svenska allmänheten. Mindre känt är att tyska förband var på svensk mark långt före Engelbrechtsdivisionen. Redan på sommaren år 1940 skickas en svensk högkvartersorder ut om att tyska trupptransporter och transport av krigsmateriel ska få fri lejd genom Sverige. På hösten samma år får Norrbottens länsstyrelse ett hemlighetsstämplat telegram från utrikesdepartementet. Telegrammet inleds med: natten mellan den 3 och 4 oktober 1940 anländer till Luleå ett fartyg, Isar, medförande en SS-bataljon om 1000 man.